پیارے بابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ زید کو ایک شخص نے تحریر کیا کہ 786 کے پوشیدہ معنی یہ ہیں کہ کہ ابلیس میرا رہبر، ہم تو کافر، کوئی نیکی مت کر، کوئی معبود نہیں بلکہ شیطان، یہ کہنا کیسا ہے؟ 786 کے مذکورہ پوشیدہ معنی سراسر من گھڑت اور گمراہی پر مبنی ہیں۔ اگر کوئی ان پوشیدہ معنوں کا اعتقاد کرے تو کافر و مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ابلیس کو رہبر کہا گیا بلکہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ رب کریم عز و جل قرآن عظیم میں صاف صاف ارشاد فرما رہا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، پارہ 12 سورہ یوسف کی 5 آیت کا ترجمہ کنزول ایمان، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دے رہا ہے، جبکہ سوال میں پیش کردہ طول بدتر از بول میں شیطان کو رہبر کہا جا رہا ہے بلکہ کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، معاذ اللہ عز و جل۔ اور ظاہر ہے کہ جسے رہبر کہا اس کی پیروی بھی ضروری، جبکہ اللہ عز و جل صاف ارشاد فرما رہا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین، 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 کا ترجمہ کنزول ایمان، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ نیز اس قول بدتر از بول یعنی پیشاب سے بھی بدتر جملے میں اپنے کفر کا اقرار اور دوسرے کو کافر کہا گیا، اور جو اپنے آپ کو کافر کہے تو وہ کافر ہے، فتوا عالمگیری میں ہے، اگر مسلمان اپنے آپ کو ملحد یعنی کافر ہونے کا اقرار کرے تو کافر ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دلیل دے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اقرار بھی کفر ہے تو اس کا یہ عذر نہ سنا جائے گا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو کافر کہا تو تعزیر یعنی سزا ہے، رائے یہ کہ وہ قائل خود کافر ہوگا یا نہیں۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، جس کو کافر کہا اگر اسے مسلمان جانتا ہے تب تو وہ کہنے والا کافر نہ ہوا، اور جسے کافر کہا اگر اسے کافر اعتقاد کرتا یعنی کافر سمجھتا بھی ہے تو خود کافر ہے، کہ مسلمان کو کافر جاننا دین اسلام کو معاذ اللہ کفر جاننا ہے، اور دین اسلام کو کفر جاننا خود کفر ہے۔ اور اس سوال میں پیش کردہ جملے میں شیطان کو معبود بھی قرار دیا گیا ہے جو کہ کھلا شرک ہے، ہر مسلمان دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ عز و جل کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیز اللہ عز و جل کے نام کو چھوڑ کر شیطان کے نام سے کوئی کام شروع کرنا مسلمان کا وتیرہ نہیں بلکہ کافروں کا طریقہ ہے، کہ وہ جب کوئی کام شروع کرتے تو اپنے معبودان باطلا لات اور عزا، یہ 2 معبود باطل ہیں کفار کے، لات اور عزا، ان کا نام لے کر کہتے ہیں بسم اللہ والعزا، یعنی لات و عزا کے نام سے۔ واضح ہے کہ 786 دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے